हुस्न वालों से ये दिल बचाए, कोई बेमौत तुम्हारा न जाए। अरे हुस्न वालों से ये दिल बचाए, कोई बेमौत तुम्हारा न जाए। जिसको एक बार हंस के ये देखे, हाँ जिसको एक बार हंस के ये देखे, जिंदगी भर करे हाय हाय बचाए। हुस्न वालों से, हुस्न वालों से ये दिल बचाए, कोई उसने वाला।